дзе народжаны цар юдэйскі? З такім пытаннем мудрацы звярнуліся да ўладаў і рэлігійных правадароў Єрусаліма. Цікава, хто паведаміў ім, што нарадзіўся цар габрэйскага народа? Да таго ж, хто ў сапраўднасці былі гэтыя людзі? Ёсць розныя тлумачэнні. Некаторыя сцвярджаюць, што гэтыя магі самі былі цары. Яны валадарылі ў сваіх краінах, але прыйшлі да высновы, што ў Палестыне ўсё ж такі нарадзіўся хтосьці важнейшы за іх. Трэба даць такому адпаведнае прызнанне і ўшанаваць яго, разважалі яны. Іншыя тлумачаць, што магі былі вучоныя таго часу, якія зразумелі, што нейкая вялікая асоба нарадзілася ў Палестыне. Не зважаючы ні на што, яны рашылі, што ім трэба як хутчэй адправіцца ў Палестыну, каб персанальна ўшанаваць нованароджанае немаўля сваімі адведзінамі і каштоўнымі дарамі. Цяжка сказаць, што іх падахвоціла пакінуць сваю краіну, адправіцца на доўгае і небяспечнае падарожжа і ўбачыцца з нованароджаным Ісусам, пакланіцца і пакінуць яму падарункі. Адно, што нам вядома. Гледзячы на начны небасхіл, яны заўважылі адну зорку, якая зяла шматкроць ярчэй за іншыя. Гэта ўжо пацвердзіла ім, што нарадзілася ў Палестыне незвычайная асоба, нейкі вялікі цар. Вось таму і такое пытанне яны задалі, прыбыўшы ў Єрусалім: дзе народжаны цар юдэйскі? Пачуўшы такое незвыклае пытанне, мясцовыя ўлады збянтэжыліся, асабліва цар Ірад. Ён паклікаў першасвятароў на нараду і запытаўся ў іх, дзе мае нарадзіцца Месія, на што яны адказалі цытаваннем з прарока Міхія, што ў Віфлеемі, Яфраце, павінен з'явіцца вялікі правадыр для Ізраіля. Ясна, што такое прароцтва занепакоіла Ірада, бо ён употайку паклікаў мудрацоў да сябе і папрасіў, каб яны, даведаўшыся аб месцы, дзе знаходзіцца дзіцятка, адразу вярнуліся і паведамілі яму, каб і яму таксама пайсці і пакланіцца будучаму цару. Але Бог ведаў сапраўдны намер гэтага безбожнага цара і наказаў мудрацам не адведаць Ірада, а вярнуцца дамоў іншым шляхам, што яны і зрабілі. Не можа быць сумневу ў тым, што Ісус Христос нарадзіўся дзеля таго, каб стацца вялікім царом. Шмат гадоў пазней, калі ён на асле ўязджаў у Єрусалім, жыхары горада пасцілалі вопратку на дарозе перад ім і сустракалі яго з пальмавымі галінкамі ў руках, ды голасна славілі яго крыкамі: «Асана! Дабраславёны той, хто ідзе ў імя Гасподня, цар Ізраіляў!» Фарысеі, якія глядзелі на гэтую сцэну і слухалі словы натоўпу, звярнуліся да Ісуса з просьбаю, каб ён забараніў хаця б сваім вучням пагаджацца з такім узнясеннем яго. Але Збавіцель адказаў, што калі вучні і іншыя змоўкнуць, камені пачнуць выкрыкваць гэтую праўду. Ні сваім вучням, ні іншым ён не забараняў агалошваць, што ён цар. Понці Пілат таксама спытаўся ў Ісуса Хрыста, ці не цар ён, на што збаўца адказаў: «Ты кажаш, што я цар? Я на тое нарадзіўся, і на тое прыйшоў свет, каб засведчыць ісціну». І зноў Ісус Христос не адмаўляў, што нарадзіўся дзеля таго, каб стаць вялікім царом. Таму, калі Пілат нарэшце рашыў перадаць Ісуса ў рукі рэлігійных лідараў габрэйскага народа, ён прадставіў яго натоўпу, сказаўшы: «Вось цар ваш». А потым загадаў прыбіць да крыжа над галавой крыжаванага Христа надпіс: «Ісус Назарэй, цар юдэйскі». Понці Пілат зразумеў перакананне Ісуса Христа, што ён узначальвае нейкае царства, хоць не зусім ясна было рымскому кіраўніку, што гэта сапраўды азначала. Збавіцель сказаў яму, што ягонае царства не ад гэтага свету, а ад іншага. «Калі б ад свету гэтага было царства маё, — дадаў Христос, — дык слугі мае заступіліся б за мяне, каб я не быў ададзены юдэем, але цяпер маё царства не адгэтуль». Габрэі чакалі палітычна вызваліцеля з-пад рымскага ярма, і многія лічылі, што Ісус прыйшоў ад Бога, каб стацца тым збавіцелем. Яны не разумелі, што Ісус Христос прыйшоў дзеля таго, каб заснаваць свае духоўнае царства на зямлі, царства сваіх вернікаў. Цікава, што нават пасля ўваскрэсення Хрысту трэба было яшчэ раз растлумачыць вучням, што ягонае царства не ад гэтага свету, бо ў першым раздзеле дзеяў апосталаў запісана, што ён сабраў 11 вучняў і далей гаварыў ім пра царства Божае. «Заставайцеся ў Єрусалиме», ён казаў ім, «і чакайце абяцанага ад Айца, пра што я не раз гаварыў вам, бо вы ў хуткім часе будзеце ахрышчаны Духам Святым і станецеся маімі сведкамі ўсім людзям, калі зыдзе на вас Дух Святый». Напісна, што пры гэтай апошняй сустрэчы з Хрыстом вучні запыталіся ў яго, ці ў цяперашні час ён адновіць царства Ізраіля, на што ён аказаў: «Не вам ведаць часіны ці поры, які айцец назначыў сваёй уладай». Сказаўшы гэта, ён раптам узнёсся перад імі і знік у воблаках. А тут жа з'явіліся перад вучнямі два мужы ў белым убранні, якія сказалі: «Мужы галілейскія, што вы стаіце і глядзіце на неба? Гэты Ісус, што ўзнёсся ад вас на неба, прыйдзе гэтаксама, як вы бачылі яго, калі ўзносіўся на неба». Адным словам, гісторыя і роля гэтага богачалавека не закончылася, ён вернецца ізноў. Ісус Христос стаўся царом царства Божага, складзенага з тых, хто ўвераваў яго, ды прыняў яго за свайго збавіцеля і Господа Лодара. Царство гэтае працягваецца і да цяперашняга часу, і знаходзіцца ва ўсіх частках нашага зямнога шара. Святое Пісанне тлумачыць нам, як мы, вернікі і сябры гэтага царства, павінны жыць у гэтым свеце і чакаць ягонага другога прышэсця. Перш за ўсё, мы павінны жыць святым спосабам жыцця ў паслухмянстве нашаму цару Хрысту. А перазаўшы сцёгны розуму вашага, чуваючы, майце поўную надзею на падаваную вам мілату ў з'яўленні Ісуса Хрыста. Як паслухмяныя дзеці, не кіруйцеся ранейшымі пажаданнямі, якія былі ў няведанні вашым, а напрыклад святога, які паклікаў вас, і самі будзьце святыя ва ўсіх учынках. Бо напісана: «Будзьце святыя, бо я святы». Першае пасланне Петра, першы раздзел. Святасць даецца нам Хрыстом, але таксама мы павінны паказваць тую святасць нашымі ўчынкамі і паводзінамі. Другое, што нам трэба рабіць перад тым, як вернецца наш цар за намі, гэта выконваць духоўную працу ў Божым царстве. У 25 раздзеле Дабравесця паводле Мацвея мы чытаем прытчу аб трох слугах, якія атрымалі адпаведныя сумы маёмасці ад гаспадара, што адпраўляўся на доўгае падарожжа. Кожны атрымаў таленты згодна са сваёй сілай або здольнасцю, каб зарабіць больш, карыстаючыся тымі, што былі дадзены ім. Першыя два ўжылі дадзены ім таленты і зарабілі ўдвая больш, чым атрымалі. А трэці слуга, атрымаўшы найменшую суму, адзін талент, пабаяўся, што згубіць нават тое, што дастаў ад гаспадара. Ён закапаў той адзін талент у зямлю і чакаў прыходу гаспадара. Калі гаспадар вярнуўся, ён пачуў ад кожнага слугі. Першых двух ён пахваліў за паспяховую працу, а трэцяга слугу ён дакарыў за тое, што ён не выканаў ягонага жадання. Тое, што было дадзена трэцяму слузе, было ўзята ад яго і перададзена таму, хто зарабіў 10 талентаў. Што гэтая прытча гаворыць нам на сённяшні дзень? Менавіта тое, што мы, сябры і слугі ў Царстве Божым, мусім карыстацца духоўнымі дарамі і талентамі дзеля таго, каб служыць Богу і людзям. Інакш кажучы, мы мусім служыць Ісусу Хрысту ў кантэксце ягонага царства. Ці мы гэта робім? Збавіцель гэтага патрабуе ад нас, каб засталіся ў нас духоўныя плады, якія ён убачыць, калі вернецца за намі. У 25 раздзеле Дабравесця паводле Мацвея ёсць яшчэ адна прытча, дзе збавіцель кажа, што пры сваім другім прышэсці ён сядзе на трон славы і збярэ ўсе народы свету перад сабою. Адных авечак ён паставіць праваруч, іншых казлоў леваруч. Авечкам ён дасць спадчыну, і яны будуць прынятыя ў нябеснае царства, а казлам ён нічога не дасць і адправіць іх на вечныя пакуты. Якая розніца паміж гэтымі дзвюма групамі? Розніца ў тым, што ў зямным жыцці адна група служыла цару Хрысту, калі другая яму не служыла і гэтым не цікавілася. З іншых месцаў святога пісання мы ведаем, што заслужыць збавенне ніхто з нас не можа. Але гэтая прытча паказвае, што пасля таго, як мы сталіся сябрамі Божага царства, мы мусім быць актыўнымі ў тым царстве. Ён тлумачыць: «Быў галодны я, і вы далі мне есці. Быў сашмяглы, і вы напаелі мяне. Быў падарожны, і вы прынялі мяне. Праўду кажу вам, як што зрабілі вы гэта аднаму з братоў маіх меншых, дык зрабілі мне». Ці мы служым нашаму цару і ягоным вернікам? Паважаны слухач, дазволь мне паставіць табе наступнае пытанне. У дачыненні да твайго жыцця, дзе народжаны цар юдэйскі? Ці нарадзіўся ён у тваім сэрцы? Ці яшчэ стаіць ён звонку? Мы жывём у такі час, калі яшчэ можна адкрыць яму сваё сэрца і запрасіць яго да сябе, каб ён туды ўвайшоў і стаўся тваім асабістым царом. Калі гэтага пакуль што не зрабіў, дык зрабі гэта як найхутчэй. А калі ты ўжо адкрыў свае сэрца яму, дык дазволь мне запытацца ў цябе, ці ты рупліва служыш яму. Біблія кажа, што мы мусім служыць цару Хрысту, бо калісьці ў недалёкім будучым ён вернецца на зямлю як цар цароў і ўладар уладароў. У той час ён узнагародзіць тых, хто ў зямным жыцці жыў для ягонай славы і служыў яму. Давайте паклапоцімся аб гэтай самай важнай справе, пакуль на гэта ёсць час. Дарагі Ісусе Хрысце, нараджайся ў нашых сэрцах і дапамажы нам рупліва служыць табе ва ўсім. Амінь.